Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Dobry dzień, opóźnia piatnica żniwnia, znaczy czas podsumować padziei biechuczego miesiąca na pieradaczu pod znakiem Pachoni. Zaprasza jej Jarosław Iwaniuk. U naszej studii gości Walentyna Łajewska, białoruska radioracja. Witaju. Dobry dzień. Desławomir Iwaniuk, sztomiesięcznik, czasopis. Dobry dzień. Dobry dzień. Paczniem echa politykaj. Na tym tydniu u Mińsku odbył się summit z udziałem kierowników krajów umytnego sojuszu Ukrainy, przedstawników Eurazjazu. Odbyła się tak samo sustrecza o cztery oczy prezydenta Rosji Władimira Putina i Ukrainy Petra Poroszenki u suwiezi z rosyjsko-ukraińskim konfliktem. Nazieralniki i analityki u większości liczać, że перелому поспіху не було. Тяжко говорити, що зустріча гэтая, гэты саміт закінчився нейким поспіхом. Але чи у сувязі з гэтым, що гэтая зустріча відбулася менавіта у Мінску, у сталіці Білорусі, гэта абазначае, що Александр Лукашенко виходить на міжнародную арену як паўнапраўны яе удзельнік, не гледзячы на тое, што яшчэ нядаўна усе на Захадзе называлі яго апошнім дыктатарам Еўропы. Ну, так, гэта несумненна выглядае, што Александр Лукашенко, мімо таго, што сказаў, што не ён быў ініцыятарам гэтай сустрэчы, толькі Петро Парашэнка, прэзідэнт Украіны, але еўрапейскія палітыкі, еўрапейскія медыі паведамілі, што вось ініцыяваў сустрэчу Александр Лукашенко, што гэта вельмі добры крок і вельмі прыгожы крок з боку Беларусі. Ну і Беларусь ад гэтага канфлікту, які, дарэчы, не называецца расійска-украінскі, нават у еўрапейскай прэсе, толькі канфлікт на ўсходзе Украіны. І да гэтай пары, хаця ўсе ведаюць, хто ёсць агрэсарам, а хто бароніцца, ну, вось гэтая палітычная карэктнасць, ці не ведаю, з чаго гэта вынікае, называем гэта канфліктам на ўсходзе Украіны, бо Расія афіцыйна не прызнала, што мае нейкае дачыненне да гэтага канфлікту. Так што размова Парашэнка-Пуцін, ну, гэта была размова, яны пра нішто ўвогуле ў Мінску пра нішто не дамовіліся. Гэта была, як співаюць у гэтай расійскай песні, мы встрэціліся, як 3 рубля на водку, і разашліся, як водка на траіх. Вось так, такі вынік і мінскай сустрэчы. Дыпламатычны, палітычны і мілітарны. Нічога. Так, але я ўсё ж такі яшчэ буду вяртацца да гэтага, якое гэта мае значэнне для Александра Лукашэнкі, бо мне здаецца, што тут ён атрымліваецца найбольшым пераможцай. Я учора ў троках на Літве размаўляў з беларускім аналітыкам, палітолагам Александрам Класкоўскім, які сказаў для мяне такую фразу, што расійска-украінскі канфлікт гэта для Александра Лукашэнкі дар ад лосу. Гэта гучыць, што б не сказаць, змрочна. Безумоўна, гэта сукцэс прэзідэнта Александра Лукашэнкі, што ў Мінску забраліся такія магутныя людзі і пра нешта гаварылі, а гаварылі пра вельмі важную справу, таксама і для нас тут у Польшчы. Не толькі для Украіны, не толькі для Расіі, не толькі для Еўропы, але таксама і для Польшчы трэба то прыгадаць. Ну, а чым гэта скончылася? Ну, то думаю, што гэта адна з фаз перамоваў, бо трэба ведаць, як дзейнічае палітыка, калі маем зусім розныя намярэнні, ці Украіна, ці Расія, і гэта разыходзіцца, ну, то далей будуць страляць на ўсходзе Украіны, і ці Расія свае цэлі здабудзе, ці Украіна свае цэлі неяк атрымае, то пабачым. Нам гэтага зараз неведама. Што кажа Пуцін, што кажуць іншыя людзі, гэта мне здаецца, што разыходзіцца з гэтымі сапраўднымі цэлямі, палітычнымі цэлямі. Мне пазіцыя Расіі ці прэзідэнта Пуціна крышку нагадвае такую сітуацыю з амерыканскага, галівудскага, вядома ж, фільму, дзе жонка вяртаецца да дому і ў сітуацыі інфрагранты бачыць свайго мужыка з іншай жанчынай у ложку. Пачынае крычаць. На што гэтая жанчына апранаецца, мужыка апранаецца, жанчына выходзіць, а гэтая жонка ўвесь час крычыць, што ты робіш, як так мог, а ён проста сядае і пачынае чытаць газету. Яна далей крычыць. У пэўны момант ён так з гэтай газеты выглядае і гаворыць, але у чым справа? Ну як у чым справа? Тут твая якая каханка? Пра што ты кажаш? Я нічога не разумею. Ну яна так задумалася, ён зноў чытае гэтую газету і кажа, дарагі, можа табе гарбату прынесці? Я маю ўражанне, што так менавіта паводзіць сябе Расія. Тут ёсць доказы на тое, што расійскія войскі ўвайшлі на тэрыторыю Украіны, што яны ўжо ў нейкім там украінскім горадзе ёсць, а Расія ўвесь час словамі ці прэзідэнта Пуціна, ці міністра замежных справаў Лаўрова гаворыць, ды не, нічога такога не атрымалася. Павел Усаў, адзін з беларускіх маладых палітолагаў, на сваім фейсбуку напісаў, што цяпер можна чакаць, што расійскія танкі могуць, напрыклад, уварвацца на тэрыторыю Польшчы або Нямецчыны, і Расія будзе гэта тлумачыць шопінгам. Гэта вайна таксама прапагандысцкая. Гэта страшэнная прапагандысцкая вайна, і калі мы сочым за расійскімі сайтамі, за украінскімі сайтамі, дык нават, я ўжо не гавару, бо кажуць, у Расіі няма свабодных медіаў, ёсць гэты тэлеканал «Дождж», там учора, прынамсі, пачалі з'яўляцца гэтыя інфармацыі пра тое, што маці загіблых салдатаў збіраюцца і ўжо ствараюць спісы загінулых. Гэта ўжо ёсць такія канкрэтныя доказы таго, што расійскія салдаты змагаюцца на Украіне, але гэта выходзіць якраз ужо знізаў. Ну і гэта таксама вельмі добры знак на тое, што ў Расіі пачынаюць ужо людзі інакш думаць, бо гэтая прапаганда на пачатку страшэнна зачмурыла, можна так сказаць, людзей. Хіба што толькі так паказвала тэлебачанне, што яны ўсе за тым, каб на Украіне навесці парадак. Цяпер аказваецца, што гэты парадак не ёсць зусім такі, як паведамлялі першы канал расійскага тэлебачання. Але расійская прапаганда, яна скіравана не да Еўропы, не да Украіны, не да Польшчы. Яна скіравана на сваіх жыхараў, на расіян. Мы ведаем, палітыкі ведаюць, што адбываецца. Ёсць нейкія службы, якія сочаць за гэтым. Мы гэтага не ведаем. Палітыкі гэта ведаюць усё. І толькі не ведаюць, якая сапраўдная ёсць цэль Пуціна на Украіне. Ці пераняць толькі выключна гэтыя фабрыкі, ці пераняць тэрыторыю, якую тэрыторыю, ці пераняць таксама Кіеў, маці Расіі, праўду сказаўшы, так, як чытаем у падручніках па гісторыі. Гэтага сапраўды мы зараз не ведаем. І як гэта развівацца будзе, ну, цяжка перадбачыць. Міністр Лаўроў сказаў, што Расіі не залежыць на распадзе Украіны. Ну так, яны хочуць мець Украіну ў сваёй зоне ўплываў. Тое, што на гэтай сустрэчы ў Мінску былі гэтыя камісары Еўразвязу па справах гаспадарчых, гэта якраз паказвала, ну і тое, што асноўная мэта гэтай сустрэчы, это было абмеркаванне, як паўплывае членства Украіны ў Еўразвязі, ці не будзе калідаваць з, ну, як будзе гэта перашкаджаць дзейнасці мытнага саюзу. І практычна, ну, выснова такая, не ведаю, бо камісары гэтыя еўрапейскія не выказваліся, але Пуцін выказваўся, што гэта будзе моцна перашкаджаць, што Украіна, калі ўвойдзе ў Еўразвяз, пацерпіць якраз расійская гаспадарка, беларуская, Казахстану і ўсіх тых, якія ўвойдуць у мытны, ўваходзяць у мытны саюз. У сувязі з тым, калі Украіна ўвойдзе ў мытны саюз, а не ў Еўрапейскі саюз, усё будзе, як кажуць, окей. У Варшаву на гэтым тыдні прыехаў таксама Уладзімір Макей, міністр замежных справаў Рэспублікі Беларусь, сустрэўся з важнымі польскімі палітыкамі, міністрам замежных справаў, віцэ-прэм'ерам. Ці гэта можа абазначаць, што адносіны польска-беларускія будуць пачаплацца, а ўслед за гэтым будуць пачаплацца таксама адносіны паміж Еўразвязам а Беларусью, нягледзячы на тое, што ў Беларусі надалей застаюцца палітвязні? Ну, хіба так. Хіба так. Тое, што дзеецца на ўсходзе Украіны, не тычыцца толькі Украіны ці Украіны і Расіі, але зусім-зусім пераходзіць гэтыя мяжы, ну і тычыцца Беларусі, таксама справ польска-беларускіх. І думаю, што Польшча і так мае зусім добрыя эканамічныя сувязі з Беларусю. Калі паглядзім на Беласток, не гаворым пра велізарную гэтую палітыку, а пра Беласток. Калі ў Беластоку беларусы пакупаюць прадукты за мільярд злотых, гэта такі велізарны экспорт для Беластока, гэта жыццё для Беластока. Но я думаю, што гэта таксама і нейкі кірунак беларусаў на далейшыя рэгіёны Польшчы. З гэтым не лічыцца ці ўраду для ўраду польскага, но ці для беларускага немагчыма. Гэта паабапал ёсць карысці. Ну і бачым, што эканоміка спрыяе тут неяк палітычнаму ацяпленню. Еўропа заўсёды была прагматычнай і заўсёды гаварылася, што палітыка ёсць палітыка, а эканамічныя сувязі гэта абсалютна асобная дзялянка. І гэтыя санкцыі, як мы ведаем, яны дзейнічалі, ну, не настолькі, каб нешта змяніць, бо бачым, што гэтыя санкцыі ў дачыненні да Беларусі дзейнічалі ўжо колькі гадоў і практычна нічога не змянілася. Гэта толькі мяняе на адно прадпрыемства накладаюцца санкцыі, ёсць дачка гэтага прадпрыемства, якая цудоўна гандлюе і робіць інтарэсы. І такія ж інтарэсы цяпер жа ж. Гэтая сустрэча з Пехацінскім, ну, гэта вядома у сувязі з тым, што цяпер у Беларусь будуць ісці ўсе гэтыя забароненыя ў Расію тавары, будуць ствараць новыя прадпрыемствы польска-беларускія. Ёсць магчымасць. І я думаю, што з гэтага сапраўды трэба скарыстаць, бо паказала, жыццё паказала, што калі Польшча займала такую вельмі прынцыповую пазіцыю і губляла беларускі рынак, тыя ж самыя еўрапейцы ўваходзілі на гэты рынак, пустых месцаў не бывае. Ну і калі ёсць магчымасць супрацоўнічаць, то можа сапраўды гэта лепш і для Польшчы, і для Беларусі, бо краіна будзе адкрытая, бо людзі будуць маглі свабодна перамяшчацца, могуць бачыць, могуць на свае вочы пабачыць, што ёсць добрае, а што ёсць кепскае. Словам, гэтыя ўсе санкцыі, ці гэта ў адносінах да Беларусі, ці расійскія санкцыі ў адносінах да Еўразвязу, ці еўразвязаўскія санкцыі ў адносінах да Расіі, гэта ўсё, як палякі кажуць, ліпа. Я, напрыклад, будучы цяпер на школе руху за свабоду ў тых жа троках, пра які я згадаў, пачуў інфармацыю. Вядома ж, яна не пацверджаная, што Беларусь прадала ў Расію ўжо ўсе свае яблыкі, якія мела. Цяпер бярэ гэтыя яблыкі ў Польшчы, там у сябе будзе іх пераапрацоўваць і яшчэ будзе прадаваць таксама ў Расію. Ідзе гаворка таксама пра тое, каб якраз тое, што ты гаворыш, каб узнікалі гэтыя супольныя прадпрыемствы, якія, напрыклад, будуць перапрацоўваць польскае мяса і далей экспартаваць гэта ў Рэспубліку Беларусь. Так што, ну, эканоміка сабе, палітыка сабе, а я яшчэ на канец вернуся да Александра Лукашэнкі да 2015 году, калі будуць прэзідэнцкія выбары. Ці ўся гэтая сітуацыя, вось гэты саміт у Мінску, тое, што Кэтрін Эштан выказваецца вельмі станоўча пра Александра Лукашэнку, тое, што ў Варшаву прыехаў міністр замежных справаў Уладзімір Макей. Ці гэта ўсё абазначае, што ў 2015 годзе Александр Лукашэнка, нягледзячы на тое, што ўсе кажуць, выбараў ніякіх не будзе, Лукашэнка пераможа, вынікаў не будзе, нягледзячы на тое, Лукашэнка будзе прызнаны загадам? Будуць выбары, выграе Лукашэнка, і будзе сустракаўся з паліткамі ці ў Мінску толькі, ці можа і выедзе недзе за межаў сваю. Пабачым. Я думаю, што пакуль не будзе альтэрнатывы для Лукашэнкі, а да гэтай пары ў Беларусі няма альтэрнатывы для Лукашэнкі, або ён, то гэта ўжо абстрагуючы ад таго, ці ёсць клімат да таго, каб апазіцыя набірала сілу. Няма такога клімату, але і няма асобы, якая б была аўтарытэтнай, прынамсі да гэтай пары такая асоба на палітычнай сцэне ў Беларусі не з'явілася. Паза Лукашэнкам няма нікога. І гэта паказваюць вынікі апытання на вуліцах Менска, Берасця, Гомеля і любых іншых. І рэйтынг Александра Лукашэнкі ў Беларусі ўвесь час высокі і амаль не паніжаецца. А апошнім часам расце, здаецца. Пасля Менскай сустрэчы. А гэтую мінскую сустрэчу напэўна ва ўнутранай палітыцы Александр Лукашэнка будзе вельмі умела выкарыстоўваць у піяры. Пераходзім на наш панадворак на Беласточчыну. Беларускае асяроддзе здаўна прапанавала, каб падзел выбарчых акругаў падчас выбраў у мясцовае самакіраванне у сэйміх падласкага ваяводства выглядаў зусім па-другому, каб усе гэтыя паветы, у якіх пражывае значная частка беларускай меншасці беларусаў, былі ў адной акрузе, што дало б магчымасць беларусам выбіраць сваіх прадстаўнікаў. Канчаткова на гэтым месяцы падчас вакацыяў ваяводскія райцы прынялі рашэнне пра аб'яднанне ў адну акругу беластоцкага, бельскага, сямячыцкага, гайнаўскага і высокамазавецкага паветаў. Гэта не да канца вырашэнне, якое можа задаволіць беларускае асяроддзе. Але ці дасць яно, нягледзячы на тое, што не да канца яна здавальняючае, магчымасць увесці больш сваіх прадстаўнікоў у сэймік падласкага ваяводства? На гэтае пытанне ёсць адзін адказ. Нічога тут не зменіцца. Думаю, што калі б нават і была гэтая акруга зроблена так, каб усе беларусы, якія пражываюць в гарадах, мястэчках, вёсках на Беласточчыне, на ўсходняй Беласточчыне апынуліся ў аднай акрузе, то і так нічога не зменіцца. Гэта дыягноз на гэты рок. Не ведаю, што за 5 гадоў будзе, ці лепш, ці горш, ці нейкая палітычная партія беларуская паўстане. Я не гавару тут пра сапраўную партію, а пра нейкую структуру, якая будзе бачыць беларускія справы. Бо дагэтуль маем беларусаў райцаў і ў ваяводстве, і было іх шмат ад 99 года, і пабачым, што яны зрабілі. Ці нешта змянялася, калі гэтыя ж райцы, ваяводцы змяняліся, некаторыя і былі ў ладах, ёсць зараз беларусы ў зажондзе маршалкоўскай управе. Ці змяняецца на лепшае для беларускай культуры тут у ваяводстве падляскім, ці не? Ці яны гавораць, што хацелі бы зрабіць для беларусаў тут у нашым ваяводстве, ці не? Так што я думаю, няма ніякага праграму для беларусаў, то нам гэтыя акругі, праўду сказаўшы, і нічым не мяшаюць. Ніякі беларускі камітэт з таго, што я ведаю, не паўстане. Ну, побачым за 4 гады, можа нешта зменіцца. Славамір, вельмі асекурацыйна, вельмі так асцярожна толькі ставіць пытання, зрабілі гэтыя райцы нешта для беларускай культуры, ставілі гэтыя, уздымалі гэтыя пытанні датычныя беларускай культуры, яе развіцця, ну, але адказаў... Адказы ёсць ведамы. Не трэба тут многа казаць, нічога яна не зрабілі. Калі датацыі на беларускую культуру ў 99 годзе былі такія ж самыя, як зараз маем, і то хіба ў намінале, а інфляцыя, аднак, ідзе ўперад, ну то пра што мы маем гаварыць? Ніякая беларуская ўстанова культуры тут не паўстала. Ніякая школа, новая беларуская не паўстала, апрача Беластока, дзе не райцы дзейнічалі ў тым напрамку, каб дзеці вучыліся беларускай мовы, а бацькі. Гэта адна з самых бацькоў, беларусаў, залежыць, ці нешта паўстане, ці не. А калі такіх кірункаў дзеяння, праўду сказаўшы, на ўзроўні ваяводства няма, ну то я не бачу тут, каб нешта змянялася. А пра акругу, то моя тутай ацэна ёсць такая, што яна не згодная з законам, што гэты высокамазавецкі павет, ён не прычым у гэтай акрузе, но але такая палітыка, такія палітыкі, яны дэцідуюць за нас. Я магу толькі і выключна не згаджацца з гэтым, але на гэтым моя і гаварыць, але на гэтым моя роля і канчаецца. Ну што ж, я падзяляю тое, што сказаў Славамір, таму што, праўду кажучы, ад таго, ці будзе Сакольшчына, ці будзе Высокамазавецкая, ну, магчыма, нешта там бы памянялася, але не шмат, бо няма, ніхто не ідзе з беларускім лозунгам, бо беларускія лозунгі ёсць непапулярныя, бадай што сярод нашага грамадства, а бачым, што скажам, у Бельску падляжскім на бургомістрах, то там будзе стартаваць двух беларусаў, можна сказаць, і яшчэ нехта спісу. Так што вынік прадказальны амаль што. Што мы самі не ўмеем неяк так дамовіцца, каб сапраўды мець уладу і нешта зрабіць для тых людзей, якія тую ўладу выбіраюць. Ці ўвогуле для грамадства, бо тая беларускасць, гэта не ёсць нешта брыдкае і непатрэбнае. Гэта ёсць частка нашай культуры і гэта ёсць багацтва. Ну і пакуль людзі не зразумеюць, што яны, адракаючыся ад сваіх дзядоў, бацькоў, тратяць многа, ну то нічога не зробім. Ну, гэтыя словы такія вельмі-вельмі агульныя. Трэба сказаць тут нешта канкрэтнае. Што ёсць гэтая беларускасць? Гэта для мяне маё жыццё, праўду сказаўшы, як для нармальнага беларуса. А калі нехта не хоча быць беларусам, і калі яго спытаеш, кім он ёсць, ён скажа, што я тутэйшы, я не ведаю, то мне такі чалавек да нічога не патрэбны, праўду сказаўшы. І ў палітыцы галасуюць і так. Галасуе і так велізарная меншасць. У самаўрадавыя выбары ідзе недзе пад 40-40% людзей. 60, больш, чым 60% людзей у Польшчы, я гавару. Нікаго з палякаў з гэтых 60% не інтарэсуе, хто будзе райцам і так далей. Гэта ёсць неяк сітуацыя ў цэлым нашай дзяржаве. І то не толькі праблемы беларусаў. У Польшчы ёсць зараз, і кажуць і аналітыкі, што ёсць дзве Польшчы. У нас пакуль што ёсць адна беларускасць. Ці яна левая, правая, ну, нацыяналістычная, ці менш нацыяналістычная, але ёсць адна беларускасць. Хто прызнаецца да беларусаў, то ён, аднак, ёсць беларусам. А маем, паводле аналітыкаў, дзве Польшчы. Ну, гэтую пісоўскую і гэтую ПО. З чым я не пагаджаюся, ну, бо кожны мае, ну, нейкі погляд на гэту справу ці іншу, і хоча, ну, неяк рабіць так, каб на яго выйшла. І гэта нармальнае. У нас таксама ёсць розныя погляды сярод беларусаў, ну, а што ёсць беларусы, якія бачаць толькі і выключна сваі цэлі, сваі прыватныя цэлі, а выступаюць як беларусы, калі ім спатрэбіцца, ну то гэта сведчыць пра гэтых людзей. Але яны не маюць мандату беларускага. Што ён беларус, што ён паляк, што ён жыць, што ён расеец, гэта без розніцы, праўду сказаўшы. Калі ён толькі выключна гаворыць пра сябе і пра свой власны інтарэс. І сваёй групкі нейкай там, якая не мае нацыянальнасці, прыклад. Вельмі многа горкіх слоў. А я хачу два прыклады падаць такія абнадзейваючыя. Нам, якія ў беларускім асяроддзі тусуемся ўжо здаўна, здаецца, што мы ведаем усіх беларусаў, якія ёсць на Падляшчы, на Беласточчыне. А вось я нядаўна, зусім нядаўна на вакзале, стаяўшы, чакаўшы на цягнік, бачу нейкі хлопец ходзіць і гаворыць па беларуску, такой сакольскай беларускай мовай па тэлефоне. Не ведаў я гэтага хлопца. І другая сітуацыя. У гэтым годзе я часцяком езджу роварам па Беласточчыне і завітаў я ў ваколіцы Суботка, Катлы, Зубава і дзесьці ў ваколіцах Суботкі паехаў так праз поле, хацеў запытаць жанчыны, якая таксама ехала роварам, відаць, з Бельска ехала, як даехаць там праз поле ў Зубава, каб не паблудзіць. Ну, яна мне распавіла вось якой дарогай і пазней гаворыць: «О, а вы ў нашай майцы, у беларускай, я быў у цішэрце з пагоняй». Ну, гэта такія сітуацыі, ўсё ж такі, мне здаецца, абнадзейваючыя. Трэба толькі, каб людзі пачалі разумна выбіраць, бо вось, скажам, ёсць у нас войты, якія пры ўладзе трымаюцца ўжо, бадай што, рэкордныя, гэта каля 40 гадоў, гайнаўка. То яшчэ на канец, бо перадача няўхільна набліжаецца да канца, можа яшчэ нейкі адзін пазітыў. 1 верасня. У школу трэба збірацца. Атрымліваецца, што ў Беластоку, ў пачатковай школе нумар 4, імя Сібіракаў, дзе вывучаецца беларуская мова, усё ж такі знайшлося месца для гэтых 6 дзетак, якім яшчэ перад вакацыямі адмоўлена ў гэтай вучобе. Значыць, ну, таксама станоўча. Я быў перакананы ў чэрвені, што ўсе дзеці, якіх бацькі схацелі, каб яны вывучалі беларускую мову, будуць вучыцца ў адной школе, ў гэтай падставовай школе номер 4. І думаю, што разумна паступілі ўлады, разумна паступіў дырэктар, што так і зрабілі. Я сабе інакш не мог выабразіць. Ну, а гэта сукцэс велізарны бацькоў з Беластока і сукцэс таксама гэтай школы, што яна прыцягае. Яна прыцягае людзей на беларускую мову. Гэтага мы не сустракаем у шмат іншых мясцовасцях. Так што Беласток тут, праўда, вельмі, вельмі пазітыўная сітуацыя. Ну, але гэта ёсць праца шмат людзей. Я ў чэрвені не быў такім аптымістам, як Славамір, але нягледзячы на тое, што цяпер усё закончылася станоўча, з поспехам, гэтыя дзеткі будуць вучыцца беларускай мове ў пачатковай школе нумар 4, трэба шукаць нейкага сістэмнага вырашэння, каб не здарылася ізноў праз год такая самая сітуацыя. Сістэмныя развязкі ёсць неабходныя, але ў нас тут практычна ёсць так, што краіна, сістэма не працуе для людзей, што людзям увесь час трэба змагацца. Можа, гэта і накручвае крыху гэтых бацькоў, гэтых людзей у Беластоку, што яны увесь час ёсць аналерт, як кажуць, што чуйныя, што можа гэта сістэма, калі б былі сістэмныя развязкі, дык гэты уздым беларускай мовы бы неяк так прынізіўся. Ёсць сістэмныя развязкі ў Бельску, дзе ідзе навучанне беларускай мовы. І ўсё ж такі, ну, ёсць там вучні, але колькасць вучняў мяншаецца, бо і ўвогуле колькасць людзей мяншаецца. У Беластоку ёсць наабарот, так што, не ведаю, пэўна добра, калі будуць сістэмныя развязкі, але пакуль што без сістэмы самі бацькі хочуць, і гэта ёсць найважнейшае. Вось у гародні не могуць знайсці трое дзяцей, каб зрабіць клас беларускай мовы. У нас, дзякуй Богу, пашыраюць клас. Так што гэта вельмі добры прыклад. Ну, так далей. Чыноўнікі маюць на тое, каб знайсці сістэмную развязку амаль год да чарговых вакацыяў, і спадзяемся, што гэтую развязку ўсё ж такі знойдуць. Я сардэчна дзякую за увагу, дзякую за размову. Гасьмі нашай перадачы былі Славамір Іванюк, штомесячнік «Часопіс», і Валянціна Лаеўская, беларуская радыёрацыя. Перадачу вёў Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў чарговых выпусках. Мне с тобой бы лепей разминуться, мимо пролететь на полкрыла. Ты к чему молюсь о той минуте, что с тобой непрошено звяла? Не было ничего, чтоб на свете да тебе не подарил мне лёд. Чому мне так таемно светят в очи твои, темные от слез? Мне с тобой бы лепей развітацца, кожная сустрэча як турма. Ды чаму твае слабыя пальцы я ў сваёй далоні затрымаў? Не было нічога, чтоб на свеце да цябе не падарыў мне лёд. Чому мне так таемно светят в очи твои, темные от слез?